А ти, старий кінь, проженик, хрянам цю діваху, не годиться. Погана вона для тебе. Горе на старість накличеш. Мало, що ти мене втратив. Утратиш вічність. Ти ж віриш у неї? Вічність. Ніхто не зрозуміє цього краще за того, хто позбавив себе цієї можливості. Не мені тебе вчити. Є люди, які приходять, ти їх зустрічаєш, мов долю, але то тільки миттєвість і примха, старість душі. Думай, як випутатись з халепи, у яку ти вліз. Прощай. Там, а може тут ще зустрінемось, не злись. Під дією кокаїну думки шпарували у Андрія, вибухали срібним, правдиво чи то впевнено тріщали його слова. Старий почув, як зарипіла шкірянка, війнула дорогими парфумами і протяжно вискнула хвіртка, наче скрипка ярмаркового цигана. Син подався на зустріч ночі. Прийдеш таки в голову, і більше нічого. А що можна ще вигадати? Принц подався до кухні, але горілки вже не пив. Постовбичив хвилину, вернувся до вітальні, потім знову на вулицю у фіолетовий запашний вечір. Постукав у вікно прибудови, але Лаврентія не було. Так, до самого ранку він просидів у кухні, слухаючи, як тріщать цвіркуни і уся нічна живність. Він подумав, що не варто. Ні, що останнім часом прислухається до всього навколишнього. І це задіває його, тривожить, хвилює, дістає. Він подумав, що там, внизу, тисячі людей, але з ними ніколи не заговориш. Бо вони самі безпорадні та байдужі, мов, залякані, звикли до паскудного корму тварини. І він, переляканий, старіючий чоловік. Хоча ще сили в нього є. Достатньо? Ого-го! І ще щось. Але думки такі тривожні, зовсім не подібні до тих, які ледаче осінніми мухами роїлись у голові. Він згадав Лаврентія, нових прибульців, здогадуючись, що саме їхня провина. Колись він тверезо, навіть люто дивився на життя, і це допомагало. І він ніколи не був безпорадним. Справа не в Алісі. Ранком туман покрив сум'яття. Він знайшов Лаврентія на будівництві, від людько байдужим поглядом зміряв його, не запропонував сідати. Принц Дакарський образився. Син приїздив. За скільки років? Свинство якесь получилося. Побіденко витягнув цигарку, але відразу викинув. У роті затхнуло горілкою, безсонням, жахом. Втрата світонула в голові. Білий спалах і більше нічого. Ну то й що? Та я ото думаю, для чого цим бідолахам-голоштанникам пнути з усіх сил, рвучи сухожилля, щоб вибудувати цю халабуду? Ну, то твоє діло. Еге ж. Десь далеко звучала музика, тоскна, тягуча. Такі пісні можна почути лише у передмісті. І Побіденку було сумно. «З дітьми завжди так», – нарешті сказав Лаврентій, хитро блиснувши очима. «Тобі-то звідки знати? А для цього не треба народжувати байстрюків. Ти собі не втямиш, принце, що люди не можуть бути подібними одне на одного. Ти стільки прожив, і мені ніколи було думати про такі речі, навіть про твого Бога. Він не мій, не блюзнірствуй, він любить всіх однаково. Але однакових людей не буває, всі різні. Кожному своє він вклав. А найбільше – милосердя, любов, надію, терпимість. Але якщо він існує, то чому такий бардак? А ти хочеш, щоб він тебе огородив від всього? А ти плював на нього, ситий, розжирілий, добившись статку, стати на один рівень, тобі він дав право вибирати. І нічого без його волі не відбувається. До чого це ти? напевне, до всіх.